Батурин. У городку. Відколи виявилось, що Карл прямує не через Смоленськ на Москву, а через Стародуб і Новгород-Сіверський на Україну, москалі стали посуватись у напрямі Десни. Шведські і московські війська надвигалися на себе, як дві хмари. Цар Петро, відсвяткувавши у Смоленську побіду над Левенгардом, поспішав до своєї армії, котрою проводив Шереметьєв. По дорозі виганяв народ із сіл та хуторів у городи, до робіт коло укріплень, казав палити села та жорстоко карав людей, котрі не угодили йому, не дали вчасної в достатній кількості підвід, харчів, не несли раду всіляких інших воєнних тягарів, або слушно чи неслушно стягнули на себе підозру в нелояльності. Куди приїхав цар, курилися згарища, як верстові стовпи здіймались шибениці, на яких хитались посинілі трупи. Цареві скрізь вважався бунт, підступ, зрада, і щоб у зароді знівечити їх, він ширив перед собою страх, страшний, бо цар у гніві своїм. Світліший князь Меншиков стояв зі своєю кавалерією, над річкою Сноу, дожидаючи Карла, щоб нападати на його тили і спиняти переправу шведської армії через Десну. Він чекав на охочі комонні та на другі кінні козацькі полки, не почуваючи себе доволі сильним для такого важкого завдання, як зустріч із Карлом XII. Знаючи великий воєнний досвід гетьмана Мазепи, наглив і закликав його до себе, бо мав і те також на гадці, щоб на всякий спосіб краще, щоб гетьман був біля нього, ніж десь там за Десною. Меншиков стояв квартирою в городку, містечку на ріці Снові. Московські офіцери запаслись грішми, напоями, гарними жінками, грали в кості і в карти, возились із молодицями. «І Богу вмерти зі сміху можна, як та дівка шлейв за собою волочить», – гукав товстий ротмістр. «Гляньте, люди, на бюсту нашої Євдохи, помилуйте, це ж гори, а не що», – кричав його товариш. Жінка вирвана із нормального життя, перейшовши всі етапи воєнної деморалізації, попавши в одаліски офіцерських гаремів, затрачувала сором і під впливом надмірно вживаного алкоголю потрапляла в бакхічний настрій. Коли Войнаровський доїздив до городка, привітав його цей пекельний гул, який буває тільки там, де багато військ, та ще й кінниці. Здалеку видно було безліч всіляких вогнів, від яких аж луна била, ніби городок горів. Трохи згодом почулося ржання коней, тривожне і жалісне, ніби коні турбувалися війною. Під'їхавши ще ближче, Войнаровський почув цей для всякого табору так характеристичний шум і гам, котрим криється передсмак битви, бажання побіди, страх перед погромом. Як людина військова, що бувала в походах, почув приспішений удар свого серця. Пригадалися недавні воєнні переживання і пригоди, котрі всякий згадує так радо, коли вони із теперішності перейдуть у минуле. Але весь цей настрій псувала гетьманському небожеві свідомість важкого завдання, якого він піднявся. Їхав, щоб виправдати гетьмана, відвести від нього всі підозри і вивести світлішого в поле. Але разом з цим ставав закладником у руках Меншикова. І коли б не вспів від'їхати від нього, за відомим стане перехід Мазепи на бік шведів, на нього в першу чергу впаде гнів і помста невблаганного царя. Передумував. Цілете важке і важне діло. Бачив небезпеку, котра котилася, як лавина, рухом прискореним і нестримним. Відчував критичне положення гетьмана, котрому досить зробити один схиблений крок, щоб скотитись у пропасть. Гетьман людина хитра, розумна бувала, але й діло скрутне. Чи вспіє він у слушний час дати щонайпотрібніші розпорядки і перейти на другий бік? Коли нього москалі, і навіть у Батурині стоять московські драгуни, чи пустять вони його? І невже ж можна довіряти такому розтризі, котрий за гроші готов зробити все? Невже ж можна знати, що сталося з Бистрицьким? Може, він уже потрапив у руки царських людей, може, цар уже має безсумнівні докази гетьманської зради? Хто знає, чи він, Войнаровський, не їде до городка, як до своєї тюрми? Приїде Меншиков, аж у руки сплесне. Маю тебе, маю. Гетьманський небіж не дивився чорно на світ, Але ж годі йому було, наближаючись тепер до квартири князя Меншикова, дивитись на світ рожево. Мусить сказати собі, що потрапив у дуже небезпечну гру, у котрій вигляди на виграння зникають чималі, а небезпека програної дуже і дуже велика. Роздумував над тим, як йому виправдуватись, яких аргументів уживати, щоб зменшити вину. Числився з найгіршим, бо було б справжнім чудом Божим, коли б усе те добре скінчилось. З такими думками в'їздив Андрій Войнаровський у квартиру князя Меншикова. Їхав гетьманським повозом. Перед ним стороже, за ним вози з прислугою і дарунками для Меншикова і для царя. Припізнившись, рад був заночувати в заїзді або в якого хуторянина під містом, але забагато мав з собою людей, возів, коней, щоб можна це було зробити непомітно для московських варт. Войнаровський, хоч виріс в атмосфері пансько-шляхотській, щиро полюбив Україну, бажаючи їй кращої будучності, турбуючись її теперішньою незавидною долею. Він так перейнявся ідеями і думками свого знаменитого дядька, що за їх здійснення готовий був до всякої жертви. Щоб там не сталося, поїде до Меншикова, зважатиме на кожне слово, скільки хитрості в ньому, прикличе на поміч, зробить усе, щоб рятувати справу. Їдьмо. Світліший князь Меншиков якраз підносив до своїх рожевих уст тую із черги чарку, після котрої починало йому куритись із чуба, коли почув доклад про приїзд гетьманської карети. Забава вщухла. Побачивши замість гетьмана його небожа Войнаровського, здивувався, але свого невдоволення не виявив. Навпаки, привітав гостя дуже увічливо.